أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العلي العظيم دا آياتنا لسورة الأعراف دا پنزش بيتم آيات سخرا شروع پر دو او آيام آيات باني ما ختم كريني پر ركو دا نورا بخی پرون بیان سوی دی چی دا چی چی قصی واس مسلسلی پر لرا تیریج دا نبیانو ها آغا تیر مزامین پا تاییدهی تاکید یکی اثبات یکی چی دا صورت سر تردی قصو پری ویل سوی و نو آغا گرد پا اثباتی پا دا قصو بانجم نو واس دو هم قصه دلتا چی دا آغا دا هود علی صلاة و سلام دا هود علی صلاة و سلام دا چی دی دا دا نوح علیه صلات و سلام څخه ورسته په داخل کې نو بار بیا د نبی دی دا قوم د دې چې دی یا قوم تعاد ویل کیږي عاد چې دی تفسیر لیکي بار وای دا د دغه ګرد قبیله د دې چې پکښ کې نبی و د دې هغه مشر نکد لکه مشت په داخله استلا کې بار وای موږ وای دا چې ګزو مشر نکد څوک دی خلک وای وای اڅک نکد د بارک زو مشر نکه چې د دوی نسل ځینې راشرو دی بره وای بارک نکه دی د کاکړانو مشر نکچ دی باروی دا کاک نکدی دا هم دغه رقم دی دا عاد د دی هغه لوړ مشر نکدی دا ټبرو دا قوم ته وس عاجان ویل کیږي لکه د بارک نکو او اولادې ته چې بارک زی ویل کیږي دا هم دا رقم دی تا چې دی دا عاد دی د عوس زی او عوس هغه عوس چې بیا وو هغه د ایرم زی وو ارم بیا وو د سام زی سام د نوح علیه السلام زی وو نو دغه عاد پر څلرم پشت باندې د نوح علیه السلام و سلام سره مش یعنی نوح علیه السلام د دی هغه څلرم نیکه بلل کیږي نو اول د واره عاد سو عاد د عوس زی سو هغه د ارم زی سو هغه د سام زی سو سام د چا زی سو هغه نو د نوح علیه السلام زی سو نو د عاد سور اخوه ته څلرم نیکه برت څوک راځي نوح علیه السلام راځي په دوی کې الله پاک دغه هود علیه الصلات والسلام نبی کې په هود علیه السلام کې اختلاف دی هلته الله پاک د اخا په تورې د ورور په تورې ذکر کړی دی چې دی د دوی ورور و څوک وایي په نسب هم د دغه عاجان ور شریک و د هود علیه الصلات والسلام څوک وایي چې یا په نسب نه ور شریک په نسب د بله قوم څخه و د دوی د قوم څخه نه و نو ورور یې ولې بولي څه ورورګروي سره لري ملګري یې و په دا کلي کې ورسره اوسېدی خو چې اخلاق یې ډېر جید و خلق په خبره شو پیدا نو الا دی ورته نبی کی اخا چې بولی چې د دوی ورور دواره احتمال لري یقین څوک د تاریخ د لاري نشي پېښولی چې دا د عاجانو د قوم څخه و کده بل قوم څخه دواره رای خلق پېښ کړي خو الله په اخا هم ذکر کړی دی ظاهر چې وګوري چې د دوی د قوم او د نسل څخه دی ولې دا د اخوات ټول چې دی د ملګری د پاره لښ کاریږي تر دغه چې په نسب سره شریکان وره ورور موږ ګرځ سره ورونري خلق وای دی واس ورونه پښتانه بیا دغه وای دی واس ورونه څه معنی چې نه دی په پلار نسل دلته هم د اخوات پر دغه بنیاد دی نو قصه به سره شروع کی وای الا پاک وای نو موږ یې ژلی وو الى عاد وعات ذو الى سر مخ موجزه كي وارسلنا فتكشاشا ونمج ليجلوش دا الى عاد تعلق قرسر وانس الى عاد دا عاد وقومت اخاهم دا دي ورور مور ليجليو دا دي ورور دا معنى چنو نسبي ورور بلل كيج دا كازا منان جسر دلت عباد كي دا دايمن پا منطقه كي دلت دي اوسيا دلت بیا چې کوم وخت عذاب پر رالی دی هلاک سو هود علی السلام الله ځنی خلاص کی بارونو تفاسیر را وړي دي وای هود علی السلام بر د منځ کا پرې شو دي څه خلګ ور سره ولش خلګ چې ایمان را وړي دل تراله و حجاز ته و مکیه ته د مکیه په شاوخوا کې زندگی کول بیا چې وفات سو مولانا محمد ادریس کندهلوی رحمت الله علیه په خپل هغه جلا معرف القران لري په هغه کې لیکلي دي وای د قبر په دامتاب کې دی د کعبه چې خلق تواب کې دلته لکه د اسماعیل علیه السلام د قبر په باره کې ویل کیږي چې خپله په دا حکیم کې دلته دننه شخص دی دغه ځایونه کې خو زرو کلونه تېر شوي دي بله خو نه قبر نشته اوس دلته خراب سوی دي نو چې زړه وي قبر بیا وایي خو شخصي وي په دغه متاب کې دي متاب ته د تواب ځای دی د ده تاریخ یې دغسې لیکلی دی چې دلته بیا وفات شو د یو نیم سلو کالو په عمر باندې نو دا خو خیر تاریخي خبرې ترجمې ته ګوره الله وایي موږ لیږلی وو الی عاد وعاد ته اخاهم د دوی ورور نسبي هودن چې نوم یې څوک دا د اخاهم څخه بدل یې راوړی وم هودن هود علیه السلام دا هود چې و دا د نوم قال نو دی چې مور لیږلی ده څه کوله قال ده وویل اوس دعوت ته ګوري مال خو تېر مضامین په ثابتي خو دا هم یو نبی دی د ده دعوت څه شي دی د ده دعوت ته څه ده کومه ځایه سرچینه اخلي دستي بیا د توحید ور شروع سو قال ده وویل یا قومي اسمع قوم اعبدوا الله اعبدوا تسطو العبادات وكي الله هذا ألا پاك يوازي ما نستلكم تسل من إله هتس يوم معبود غيره ما سوال دسخ أغدي بياي أغي من استغراقي پر دا إله نكرا بني داخل كردي هتس يوم معبود نست تسل غيره ما سوال دسخ الله سخ نو عبادات پا يوازي دا دكوي دا نور خدايان چتس زان تجور كردي دا بطان دا پريش دوينو کته ودل چې د بوتانو خبره کله وکړه چې دی ورته پریږدي پسې الته آیات راځي دی بار ورته وای د خپل قوم په دا اویایم آیات کې چې دی ورته وای قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد ونذر التوين خبالهم د چې د امر ورته کړی دی چې لو کو دغه پریږدي دغه ډبري مبري په لغت سره وای ما ته کې دا چې چې ورته ولاړس سجدي ورته کوي ورکوګانی ورته کوي نو کنه پریږدي افلا تتقون افلا ایا نو لا تتقون تس نبیر رضا لا دا عذاب چالا بدی پیو پا تخته که پمزک بدی نباسی افلا تتقون گوره دا غسره بطور سره نیسی چو گوه که دور تو ویلا چه دا خدای عبادت وکی دا نور بطان پریر دی که نبریر دا غ شرکیات که نو دا خدای اصلا نبیر رضا چه عذاب در بانج راولی افلا تتقون قرآن کریم دا سغفت غا چه سرخیانی وای پا دا قسو که اغا تبسیل چه دی چه سم دم داس نو ادا خلق پرچان دا چه وی چه در بنده نکی ولی خود قصه اصلی هدف نه ده اغه عبرت هدف دی نه ده هدف ده پاره چی پا دیر مختصر نه ولی ذکر کی ش قال الملأ برت ملأ ترال و بل ورس خم ملأ کیر سد پرند پس بک کی ملأ چی دی ده مل اسخه دی مل اد کوال ته و کی تفسیر شریف وای وای دغه سردار صاحب چی دی گرد عمر په مجلس کې کښینیم غواړي چې داسې ببر کښینې دی کښ سره کښینی چې دا مجلس دی ډکې نوکې غټ ښکاره شي دا رقم نو دی د مجلس ډکول غواړي په دغه د ملأ نوم پر سردار صاحب باندې ایښی دی بل دا دی چې د خلکو زړونه گرد عمر دی د خپله هیبته ډکوي چې ګرد خلک ما ته په یو احترام قائل وي چې زه راسم ګرد سره وغورځېږي چې خان اکا رالی سردار صاحب رالی دغه د خلکو زړونه د خپله احترامه ډکوي نو علاقه چې د خپله سیاسته څه ډکوي په دغه نو پر دی د ملأ نوم یشی دی نو ملأ چې دی بس تا جماعت ام ویل کېږي دا لو جماع واري چې ده ولې جماع واري چې مراسې خو نه په یوه پلار ډکوي نو اصلي د اوغې مل یې د تورې څخه چا ډکوالي ته ویل کېږي د ملأ نوم پر دی یشی سوی دی اوس یې موږ خلاصه ترجمه چې کوو سردار صاحب سردار صاحب دغه دی نو چې دی دا مقابله ګرد عمر د حق کوي شا ناجر به یو پکښي کې چې د حق پر خوا درېږي نور اکثره چې ارځای دي بل ځای په قرآن کې وایي وإذا أردنا أن نهلك قرية ألا ويتزي إرادة وكم تي قرية لكم أمرنا مترفيها مترفين داغ خلق تويل كيرج دا فنعمتو كردوبي دا دير نعمتون ورتا أما دا دا عيش دا نوش غير دا سكونت غير دا أولادو غير داغ سي داغ تمترف ويل كيرج داغ أمر كنو دي تشالو كي ففسقوا فيها دی پست په کلو کې شروع کې د لاکان اول دی شروع کې شذره قاسی اول دی راولي په ودو کې دا کار بره په دانور ولس کې په دماغ نه روي شهر دا خوش کار دی ساده کار دی نو دا کبد کار خانه کاوي کاوه الله وي فحق عليها القول فدمرناها تدميرا برز ما د عذاب قول په سلا پر دی حق سی باندې ورته جوړ شي فدمرناها تدميرا بیا موږ د سکند کفر وغورځو دا کلی تاسو چې دا د عربو کلی ویني لکه شجار یو وخت ویني دا شار لکه جنت دا دار کم دی رب العالمین زالم په والا کې دی جی عربو چې کمی عیاشی کړی دی دا نور خلق تعبیر نشي پکولای وس الله خپل دشمن پر مسلته کړی دی چې هر شار ته وګوره ته چې ودو پال ور چې ولی دی اغه لس لس منزله تعمیران دا غره کم او ارکان دو کپار پراتی الله څنګه شو تعبیر کړی فدم مرناها تدمیرا تدمیر دا غدی چې دا شی سره وکړي دا اسی او پښه خراب کې دا الله بیا دا غس ور سره کو نو سره ما لا أسشرو كي يجد حق ده مقابلة قال يا ويل ده في مقابلة الملأ ده أبرو من ده خلق ده چزاني ذات والا بولي شرافات والا صدري را ده سكي قاعده ورتوراري الحمد لله ذات والا صدام ده نسج دلبي شراف خور امي عرب هلاقي ده نو دلته ګرد ملأ نه یادی ولی خمال یو څوک څوک په شکسته د دغه سرداری سره سره پر حق ولاړ دی ته جن لارې ټینګه کړې ده نو الله دشل الذین کفروا هغه ملأ در یادوم چا کافران سوي و هغه سردارانو یې دا نورو نه قال بیا ویل الملأ سردارانو الذین هغه سرداران کفرو چې کافرانو د کفر لارې خوښه او دا نو څوک و ګوره من قومه د قوم څخه د چا د دغه هود علیه الصلاة والسلام ګورې من قومه چې وایي دغه سم دا تایید کول کېږي چې اخاهم څخه نسبي ورور دی ولې خو د ده قوم یې یاد کړي نو دا که قوم په امت واړی بیا نه بل احتمال په شکل راځي چې د بل قوم څخه به وو دی دا قوم به جلا و خو دلته د ده قوم معنی یعنې د ده امت د ده د امت و د ده د قوم څخه دا سردارانو صورت ویل عین هغه د نوح علیه السلام سره چې کومه مقابله کړې وه تاسو د سردارانو مقابلې ته ګورئ مقابله یې یو طرز ده هلته هغه ته څه ویلي وه ولئن لنراک فی ضلال فی ضلال داسې توری هلته ذکر شوي دلته وایي انا لنراک فی سفاها انا موږ لنرا موږ وینو کتا فی سفاها چې په بیا کلیک یاره داسې بیا کل را معلومېږي دا خبرې دی بې اکلي بې اکلي دغه وس کار دی چې خلکو ته جغېدلې عذابونه ورته بیانې د الکان و شکر نیمی کې الکان بیره یې ناکې په ناکې کوچۍ له وخت خپل سپي ته چغه نه وایي د الکان د شوکه څخه اچي بس عذابونه دي و بیا نو داسې نکر و منکر دي بیا په قبر کې عذاب دي بیا هلته ماران د لړمان بد سال را باندې جوړ کی تاوس دا یو بل دغه توحید چې بیانې دغه د بیا کلانو کار دی دا ان لنراک فی صفاه معنی چې دغه دوه کار ته کوي دغه کارونه چې سی نه جنو اغه د نوح علیه السلام په مقابله کې مل وی او چې ان لنراک فی ضلال مبین پشکاره گمراه کی د چې ول لنراک فی صفاه نه تر کې سړي د بیا کلی د گمراه هي عین هغه طرز دی و ان او مر لنظن خمخا گمان کو کپرتا ل خمخا نظن موږ گمان کو کپرتا باندې من الكاذبین د دروغ جنان دغه خبر جن په دروغ سره تړلې دي ولاک یا عذاب سنعوذ بالله نه ولاک دغه خبره د چې معنا ته نو دا خبره کوي چې الله پاک یو دی شریک کر سره نه خبري دا الله ډیر نازوردار دی مځکه په ډکه ده ګرد د خدای سره شریک دی الله نازولی نو لږ نازولی دا معنی چې ور سره شریک یې به نازولی که په دا بل معنی کې چې الله دی ولایت مقام ور کړی دی خو بالکل سید دی ولایت مقام ور کړی دی د معبود واجب مقام نه دی ور کړی چې معبود به ځین جوړه دا چې خبر بیا پر لګړ نه کی دا الله نازولی اولیاء څه معنی چې الله دی ولایت مقام ور کړی دی الله خپل دوستي ور سره اعلان کړی دی او که دغه مقام ور کړی چې ته معبود یې د معبود واجب مقام نه دی ور کړی کداغه ولی در باندې راپورته سی په خدای در وهلو دی په ځغلولو شتړی کی دا څه کوي زما ته معبود جوړ کی زد الا عبد رسول الله علیه السلام په عبودیت په بندگی باندې فخر کاو نو یې خي بخي په کی خدای پر لار برابر دی نو دغه خبره ورته کوله نه ظن مش خمخه ګمان کو کپرتا من الكاذبین د دروغ جنان په دغه دوه مسلو کې یو د توحید په مسله کې بل د عذاب په مسله کې چې پر سړي بر عذاب راځي د قوم بیا ته باکیر دا خبره مش نه منو نو دا خو د دې سردارانو صاحبانو مقابله سوه ده د سره وکړه دی څه جواب ورته وایي څنګه ښه حلم طبیعته دي موږ خو دسې بره ورته وایي چې ښه ستا در ومه پښته پورې نو بیا سره ګورو دا خبرې کوي ده هغه بیا الله پاک دونه حلم ورکړی دي دونه صبر بیا لري دا نبیان قاله ده ورته وویل یا قومي ای قومه ګوره پر هغه دغه پر جذبات را نغلی چې مقابله دستې په دستې د سکو ده چې په لاخ دلغه کې دا شروع شي په دلیل یې درس یا قوم ای قومه لیس بی صفاه لیس نست بی په ما سره صفاه او تون هیڅ بی عقلی بی عقل په خدای کې دماغ مې کار کوي خو هغه اسمان دی دغه مځکه ده دا خوارستا خوا ده دا چپه ده دا ګرد پیژنم نو لیونی ته خدای شیان نه مالمې چې بی عقل ته خدای شیان نه مالمې صفاه ته کومې خوا دي مسله ده بل ځای را پیښه ده ولكن دون خبر ده زه چې يم رسول زه رسول يم من رب العالمين من رب ده پالون کې ده پروردګار څه العالمين ده جه ټول عالم ده جه جواب څوک لري زه هغه را استول يم که هغه را استول نه وای ما ته د وظیفه په لاس را کړی نه وای دا کار ما چیرې کا وسیس ستا سره په خلکو پر شان په جوال کې کله ځان اچاون چې د دونه نه پوهه په حق خبره نه پوهېږي چې د اخوا په غاړه کې را لوېدلې دي دا کار نو اوس چې زه د الله تعالی جواب نه لرم نو خو به هېڅ چې هغه الله کوم کار فرمایلی دی هغه وکړم هغه دغه د دعوت د تبلیغ کار دی هغه خپل وظیفه انجام او تا ته رسوم نو بیا کلی ته کې مخواد قال دورت الیا قومی از ما قوم لیس نست بی په ما سره صفاهه ناپوی زما سره بیا کلی ته کې مخواد ولیکن دون خبر د کتانو چې بیا کنه نو څه د پاره ژغیر چې په خلکو کار لري ولیکن دون خبر د چې رسول ز مرسل یم رسول په معنا د مرسل د لیجل کرسوی ز لیجل کرسو یم امر رب العالمین د طرف څخه د رب د پروردګار د ګرد عالمین او چې د ټول عالمین پروردګار وي چې د دوغه لوی ذات د خاصه خبره روان یم د جنه مقابله کې نو ورته ویل چې ځینې سم کولای زی په ځپا په غاړه کې را کړی د امر یم او چې راستولم د څه د پاره خبري واور او بلغو زه رسوم کوم تاسو رسالات پیغامونه رسالات جمع د رسالې ده رساله د پیغام ته ویل ورته چې نو میسج کو نه یې چاته یو خطر ولې جاي رسالات په عربي کې ورته وایي انګلیزی کې میسج ورته لیکل زه د رسالات میسجونه د الله تعالی چې راستولې دي چې د اوامر دي د نواهی دي ورته دا وکي دا مکوي دي ته عبادت وکي دي ته مکوي دا ګرد د الله رسالات پیغامونه دي زه رسو متست رسالات پیغامونه رب د خپل رب و انا لکم ناسح امین که وا خدا خبر اسو چې د الله پیغام در رسوم بل بدای ته به د سپیکر کې چې پیغام خود الله را رسوي مګر زما سره اخلاص ولا کل لري په دغه پیغامو کې بیا خپل خبر زایوي ما شوي ما ته تاوان رسه هغه مرتول ویل انزه لکم سستفار ناسح خیر غشتون کيم امین امانت ده خاين امنه

په دغه اچا نفرو کې چې مځکې ته راله بره سره تو نقص وله ولاړه لکه دغه د عجام قوم دا د یمن خواته وه دا علاقې ته ورل دلته اباد سوه بره سره چې چپې چې وکړي خو د هغه قوم خلفا او جانشینان ګواکې دی سوه د مځکې واکمنان دی سول خو دا غټ احسان دی چې هغه قوم الله ګرده په اوبو غرق کې کې راویستې دغه دی ستا پلار یې بچاو کړي او ستا پلار رالی مانا دغه عاد وژلې دغه قبیله ده سره بره هغه دغونه لوی قوم ځینې جوړ شي دغه ورته وایي واذكروا تشدر پیات کی از هغه وخت جعل چاله وګرزه ول اسكون تاسی خلفاء جانشینان واکمنان د جمزکی من بعد قوم نوح ورسته تر قوم د نوح علی السلام یو خدا خلافت در کی در دی ورسته بل وزاد او دیرواله وکی کوم وتسلر په خلق په دا جوړښت کې ستاسو بستتن د پراخی زیاتواله د توکي بستت دغه دي چې انسان اډوري لکه اوښ دونی لکه لوک نه دي دا انسان نه چاو چا په پردان باندې الله برکت کې شي ډېر غټ سوی پنډ یو مجه بره پهلوان بولون دی ګرد لکه پهلوانان دا رقم ټول نسل یې دغه رقم نو خدای د بدن غټوالی خو انسان شپه یې په خبره کې دای سپویږي ګوره دا انعام دی هغه خلافت ته منعام دی او د تدونه تنور یې دی د خپل غشتلوالي د لاسه په داګر د علاقه کې لوچګي کول دا نور خلک دونه ځنې په عذاب ولي خو د ده څوک چې بس پر وي د جواله بي واغه دا رقم هغه په ځان مستکه کولی لکه باد چې اخیستی خو دا قوت یې دونه ډېر او دوی څنګ تراشي کولی په غرو کې بې خونې تراشلې داګر د قوت یې هم درلودې نو دا خو هم اسانه کار نه دی بس ول زګر سره د خاور خونه نه جوړم زه په دغه کې جوړ ورته و بجې غدي لو خونه په دغه کې جوړ کړ و به تر شره په داس شان کې مهارت دې درلو دې دایر دین عام په توګه پر ذکر کې دتنو و زاد الا فق زیاد کړی وی کوم متست په خلق په د جوړښت کې د بدن ستاسي بستتن بستت د پراخي ګور پر سره د سوات سین امر کړی دی چې معنا د هغه بستې چې موږ وایي چې یو شی پراخ سو وغوړې دی بستتن پراخي وغوړول والي داس غټوال نو چې دا دوه انعام الله در باندې کړي فذكروا تش در یاد کی الله الله دغه نعمتونه د الله تعالی نو دا خو در په یاد کینو لعلکم تفلحون لعل شایکم تاسی تفلحون کامیاب سی که دغه نعمتونه در په یاد کی ګونی خدای کلمه مفنسب سی بار به په اخرت کې کامیاب سی نو په دا خبره کې دای سپید یز داد د خاصه په نرمۍ د عواص د نعمتو د خاطر ترغیب ورلره ورکی بیا دی جواب وای دا ترغیب ام نه منی هغه د عذاب رقم چې ورترالی دعوت کوي کې نه منی کله دا پستې لاري ورلره ورلی چې الله دا څه در سره کړی دی ونه سي کلمه وای سلام به کامیاب کې دی جواب وای چې قالو دی ورتل اجئتنا لنعبد الله وحده اجئت اياتارا تكردين ومشت تد دغه د پاره مشتره غلې مجلس ته لنعبد چې موږ عبادت وکړو الله هذا الله پاک وحده يوازي استخونه دغه کار دی وس په موږ يوازي الله بندګي کوي ونظر مش پریج دو ما آغا کانا چو وی عبود و عبادت یکا و آبا و نزمش پلرو چه دابو تانو وست بنو زبت پریردم یوازی بنو استاخ دایت پر عبادت بانی ولارم داغ کار خونو غاید یعنی داخونو بیخی بد کار دی دی بی اکل سلی داغ رکم کاری چه یعنی تا وست بمرد خدای عبادت که بد پا ما پریج دی دا کار دا کلو دی قالو اجئتنا آیاترا تکری دی مشتا دا چه دا پار لنعبود چه مج عبادتو که الله دا الله وحده هو يوازي ونظر ما كان داغ دي ونظر ما كان چې مخکې ما درته ویل چې دنه ورته ویل چې دا پریږدي ونظر مش پریږدو ما هغه معبودان كان چې وي عبد عبادتك و ابا ان فلروس نو شه کته داز مش څه غواړي چې دا پریږدي بارا و کې نه پریږدي الته تارت ویل چې افلا تتقون نو بیا نه بیرېږي د عذاب عذاب د سجمو طرف دی دی کې نه کې د خدای عذاب براسي یا فاتنا ناس یا عذاب خنی خلق برای چاته وای برای وای لاس کی آزاد توره دی کیاره دا ډیر سپینسترګی چی برا دا غره کماینو دا غسه د تور پاتینه راسته وکاو مشتبی ما په هغه عذاب سره تعید چې ته وعدره کینه او مشتدا کوم عذابونه چې مشتدا دی کیه په بیریم را ولا بالا وخت مو پکشه باس چا به کرا ولا د بیر ربانی وره کو ور ربانی وره ورلا ان کنت من الصادقین ان كنت كتيه يهود من الصادقين درشتاو ينكو څخه کړه ستا خبر رشتای چې پر سړي عذاب راځي د الله د طرفه چې د الله بي امر وکي خور نه عذاب را ولا وعده مراکه و چې بیا راځي بیا راځي نغدې را ولا د سپه دس نو دون حماقت وکي دون وقاحت به شرمی وکړه قال نو بارد د هود علی السلام چې تمزنی وخذله والقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قد بتاقق سره وقع واقع سوي دي عليكم برتسي من ربكم دربة سخستسي رجس عذاب وغضب أو دعلا غضب ونارازجه دا دوار در بانی لازیل جی پی سالا سوی دا بالا جی کار خلاص دی چی دون حماقت که نو دا اللہ پی سالا وسوله نو پی سالا چی سوی یقینی دا گوی که واقع دی بالا گوی که پکشی که ولار پا زان جی سر نخلاصی جنو قد وقع قد پتاقیق سر وقع واقع سوی دی یعنی دا اللہ پا علم که پی سالا سوی دا علیکم پرتاسی من ربکم در بس خستاسی چیش واقع سوی دی ری جسون اغا عذاب و غضب او غضب دا اللہ نارازگی دا اللہ چا اللہ دیر ناراز دی اتجاجلونه پر هغه سر بیره بیا بیا ستاسو نرمې خبر ور سره شروع کړه چې د خدای بندگان په دې شیان کې تز ما سره دعوا کوي چې هیڅ حقیقت ولا کړی بس یو بت نوم دی شی دی چې دا د پلان شي دا واده دا د انسانانو غمونه لري کی دا بل اولادونه ور کی دا بل پلان شي کی دا وس چیرې دی دا په کوم کتاب کې راغلی زوی مړو چا ویل دی دا درک خدا داسې نوماندی چې حقیقت هلته نشته چې اوس یو سړی وایي چې دغه بنګړ نیکه پلانی سړی و دې دغه رقم کوله کتاب ورڅخه و الله پاک به ورته نازل کړی و چې ته د دغه شي اختیاردار یې چې ته به د خلکو ته اولاد دونه کړې دغه پالتو پالتو خبرې د ځانه سره جوړوي لکه سړی چې د مثال په تور ناولونه لیکي نه یې ناولونه اوس رواج دي پلانی شاعر پلانی ناول لیکلی دي پلانی صاحب پلانی ناول ناول خو د ځانه دی ذهني قصې لیکلی یو شی په مخه واخلي ته چې وا حقیقت دی درته دا رقم یې کینو کیدای شي په خبره پوه شي مثلا زه مثال ته دا سی دغه د ژمي یخ وو د کندلا کازی د اسره روان سو خپل خار را روان کی پر سپور سو د بعد سجاری و مزکه یخ و مرغ پر خاشه باندې و چې دی دا سوی چې ورشتا کندلا کا د غره کم یوزي د زین کلام ورته نیولې دی شی جوړی د غره کم دی بر به کلر مې پر چی ودار دا سی سره لیکي ذهني خدای د غره کم شان سره جوړ کړی مو جنو اتجادلون آیاتی سی جگڑا کوئی نیز ما سر پی اسمائن پا دیسی نمو کی سمیتو مو چی تیسی نمو ولی جهادا نمونا انتم تاسی و آباؤکم پلرو استاسی تاسی و دا پلرو کار دیم ما نزل الله بها من سلطان ما نزل اس ندی نازل کری الله علا پاک بها پا داغ سر من سلطان پا داغ نمانو سر من سلطانی یو دلیل تا پیش که چی انگارو بنگار چی دا مادر تا یاد کردن دغه چې په یو کتاب کې راغلی دی د الله تعالی د کتابو څخه چې دغه خلکو ته دغه تصرفات ورکول سي چې دوی یې کوي خو د ځانه یې جوړې برنه ته عبادت ورته کوي کیدای شي په خبره پوهېږي فانتظرو نو چې دا دلیل نه لري په بېکاره شیانو کې راسره لیدل دلایل وایي چې یا دا د هر رقم نو فانتظرو تاسو انتظار وکړئ د دغه عذاب چې ما درته وویل چې تاسو راي وله نو انتظار وکړه ما چې نه معلومیږي چې څه وخت اني زم معكم ستسر من المنتظرين زم انتظار کوم کوم زنو وس عذاب انتظار کوم شکه بدر باندې راستي من انتظار کې پدې کې کوم خبر ورو شو چې د عذاب را تک یا تاریخ د از ما کار نه دي زه فقط د عذاب بیره و نه تاته در کوم چې الله عذاب در کوي چې ارچا د الله تعالی احکام مت کړي په یو عذاب یافت کوي دا چې ته د عذاب نوعیت ما څو غړي چې سره کوم عذاب دی نه دی معلوم ته د عذاب تاریخ ما څو غړي چې په کوم تاریخ راځي ما ته نه دی معلوم ولې دا شان به ګرځي د الله په ولکه کې دا و نبی ته نور کې چې عذاب به دار کم دا دونه قدر عذاب وي دغه نه خلق به وژني دی فقط خبر ورکوي عباره خلق نه وای فقط دی د الله د طرف احوال را ورون کې دي چې احوال را وي چې خبر کړي منه یې منه کنه منه بلا پسې تو خدای سره په وسو خزما که دا چې عذاب در کې په انتظار کې درته ناسم چې کړه براش دا باندې پیسه سره وکړي ځنی روان شي وسنا ده عذاب در اتاق وقت فانجيناه فانجينا الا فاق مجني جات وركي هو ودت ده هدى عليه الصلاه والسلام والذين معه او اخ خلقت معه شد دسر وچ اغه دسر د دپر خبرو ایمان را وړي و ده نجات الله وركي برحمت منا برحمت په یو رحمت سره من ناز مر ده طرف از مر ده طرف مې یو رحمت بر ولېږي دوی مداغه عذاب اخلاص کړ وقطعنا او موږ پریکي پریکول دغه جله کسرې چې یو شخص داسي وري بي یا درخت را کس کې لاندې ریشي او قطع کې ور کاټه کینو وقطعنا مش قطع كي دابرة بيخ الذين دا اغا كسانو كذبو چه دي تكذب کريو درواغ غنل کريو بي آيات ناز مش با آياتو سر وما كانوا دي نو مؤمنين ايمان راورون كي نو چه دي ايمان راوري تبا دا كي شالا پاكنو بيخ كي ولور پريكوي بيخ داغا دي مانا دو وغو نسل مگر سر خاتم كي داغا خلق چه و دس عذاب پراوستي چه طول طول سر ملک در کشنی و در لی و در نر و در شز پوری نخوری شای و خطرن نی لکه دیو چاچ اولاد نسبت نو خود دیر شو وقت تل نو دا کار دی علا پاک ور سره وکی خودی بده مثال په تور دا غټان به کو پر کو نو کرد الله وی و ما کان و ام دین نو مؤمنین ایمان راوړون کی چې بل نس لغلی و ایم ایمان راوړي چې بل راغلی و ایم ایمان راوړي خو ما تر معلومه پر دا خرس پاره و د کو پر نو چې ایمان راوړون کی نو نو من شور وکشه وقطعنا متوجه اس بس وقطعنا مش پریک قطع مکی دابر دابر خود شید شاو تویل کیج موږ د بور شاته وایو نو دا بیر معنا چې دی لکه د درخت چې شاغه چې په بیخ ال ته په مزکه کې تل اخر شو هغه تم دا بیر وایي چې اوی بس برای هغه د کونی خوا شاخ وایي هغه ته نو دی قوم چې دا بیر وقته کې معنا دی شو مو وکړه الزینا دا هغه کسانو دا بیر ورشه کله دغه چې تکذیب کوي به آیات نه په آیات وسره زموږ کڅو کوي چې الله پاک نو دا کار د کړو څنګه دی ورسره وکړي د دې سره کښنیانو چې کړو ابل څه علاوه ما کانو مؤمنین چې کښنه راغړ څه در بابا به ترو الا په دې باندې بیازما علم رسی دی وسنو دا د دوی عذاب سره کم عذاب الته په تفاسیرو کې چې دی ام ذکر سوی دی په قران کریم کې مراغلی دی پر دوی باندې په یو ځای کې الته راځي چې فاخذتهم الصيحه بالحق په سوره مؤمنون کې یو سلبیشتم آیاتي فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين الته الله ذکر کړی دی چې پر دوی باندې دا سیو سر سر بعد امشت توپان دلی ورته دلته چی سونامی ورته وای کڅ بلا ورته وای دا لوی د بعد توپان چراسه بره د دریا بدون وبو پورته کی لکه غرونه د اخوا ته پاشه تیز بعد دا بعد پر دی باندې اته ورځی وش په وچلې دی او دا رقم تیزو چې دا سړی په خون نه نو تلی بعد په خون ورنور دی سرخند سرپ ته خونه به راوستي دا رقم په اخونه کې جوال سره بیا دغه ته تخته کینو جوال ته چې بعد شور نه وځي مګر دا به د سرخند بعد سره سرخ او به در خونه به دغه سويس دوغه نه به پورته کی دا خو پر د کلګي مشتي و حیوانات هم دا قره کوم پر هغه حیوانات چې عذاب را لی عام د خدای علامه مخلوق دي دا لاس کوڅو پښتنه نس کولی چې ولې دې کې غوي پسته پس دا رقم یې زوجن نو ټول پورته کېدل د دې خو تنونه ما در ټول چې تنه دا رقم وي چې ورځو ورځو و فکأنهم اعجاز نخل خاویه بل زی په قران کریم کې راځي علاوه بارا چې نو دا کلی تور غلی وي دوغه نه بره ورځو ورځو پراته وسلو چې د خرما ونه د بیخه کتل د پراته د چپسه وي ده لکه د خرما ونه چې د شورا وکړي نو خاصره د پنج بلګونه لري ان دیم دوغه نه ورځو ورځو بره پراته ټول هلاکس و دغه رقم پاته سګود علی السلام او ملګری دا نو چیر و د عذاب په وخت کې په تفسیر شریف کې راځي برای الته یې دغه جوړ کړی وو دا د پسو گاش خلق پسونه ورننه باسي برای پجی می کې الته پکشي پوندې د خله اور باندې کې د شکیړې جوړ کړی په سارا کې به مونږ دلی غټ میدان را کامل برای نو د شخ پر اثر خولي یا جبار پر اثر خولي دروازه بنجیش دل تیره لته دا گاش کې د پکشي نستل چې د عذاب رالی دغه باندې سرسر چې چیرسو قرار قرار سو خلا ګرد مړس د بار د یمن کې څه وکوه چې دی ولاړ چې مال حجاز ته دلته رالی دلته به نیم سل کال په عمر او فات دلته مال شخصوي دي ګوره وسنه ته دا سره وسنجوه د پسو په گاش کې چې د خاشو څخه جوړ دي په دغه بعد کې چې درخ کیم کاج انسانان یې دون لوبړول پورته بکړه پر کړی به وهله مگر الله دې په خپل رحمت دې چې رحمت توري ورسره ذکر کوي بل فانجینا هو ولذین معه برحمت منا داغه بعد چې پر دراتلی پر دغه خوشګوار لګی دی لکه د پسرلی بعد چې پسړي راوالو سي سړی وچ د غریوان مرته خلاص کړی وای پر دغه خوشګوار پر اوغه خلګو باندې مرګانه گزارو دغه رقم د عذاب پر دی بنجرالی نو دا قسم در تعالی عزوجل ذکر کړی د څه د پاره چې دغه توحید بیانول دای واجب د نبی علی سلام کار نه دی چې پر مشرکانو بد دیږي خو دغه دی هم ذکر کړی نبی علیہ السلام ته تسلی پک شکوار کول سو چې دا تکذیب چې مشرکان ستا کوي چې نه جمنم ځا خبر ته یې وځ ستا سره نه دی خدای خدای علیہ السلام سلام دغه رقم سوې دي دغه مقابله چې په څنګه سپینسترګي کېږي لکه د مکه مشرکان چې کوي خود خلکو دغه عاجان هم دغه رقم کول کې نه کول نو دغه د الله توحید وحدانیت د عبادت ترا بلل دا ګرد دا د ټولو نبیانو دستور دی دغه رقم راغلی دي او نبوت نه ولا د کار نه چې په انسانانو کې نو نبوت نه راځي خدای نبیانو او خلکو